El món del jazz obre les seves portes a partir d'aquests moments a la nostra sintonia. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Protagonista de la primera meitat del nostre programa és el disc que ens aporta en Pablo Fernández Arrieta, Batzen Gaituena, Alfonsina i el mar. Thank you. Aquesta és la música que us portem al començament del programa d'avui de Jazznàtics, un programa presentat i dirigit per Rafael Corbí, qui us parla, i que ens arriba des de Bilbo, perquè aquest és un disc especial, minoritari, però formós. Pablo Fernández Arrieta ha arribat al segell Nova Records, un segell prou prestigiós, sempre sota la distribució de Caronte, un dels guitarristes més cotitzats que s'ha preparat aquesta unió entre el jazz instrumental més lliure, la literatura basca i alguns tocs de folk euskaldun. Batzen Gaituena és el nom del projecte en el qual l'acompanya Mario Ross, en el contrabaix Marmiralt a la bateria i el cajón, i el genial Abe Rabade en el piano. Bo, són temes com el Loa Loa, les percussions de Borja Barrueta s'hi troben amb aquest disc. És una peça doncs prou interessant, un àlbum que us recordem, que us volem fer escoltar en el programa d'avui, almenys durant el principi del nostre programa. Hem escoltat Alfonsina i el mar, la boa, i ara escoltarem Lady Godiva d'aquest àlbum de Pablo Fernández Arrieta. Doncs ha estat el repàs que hem efectuat amb aquest disc d'en Pedro Fernández Arrieta amb aquestes quatre peces, aquesta darrera amb aquest Loa Loa. A Jazznàtics seguim endavant, hem arribat gairebé a la meitat del nostre programa. Segon torn, segon projecte musical que us oferim és de Pedro Gesto and the Flamenco Jazz Company. Amb ells els escoltarem a través del seu àlbum, també editat a 2019, Kilòmetre Zero, porta el nom aquest disc que veia llum el 4 d'octubre. Confluències és el primer tema que n'escoltem. Doncs sí, amb ells hem continuat amb Pedro Ojisto, amb la Flamenco Jazz Company, 4 d'octubre de 2019, claus del Flamenco Jazz. De fet, és un projecte ja llarg, el pianista que així s'anomena és el que el porta endavant, Flamenco Jazz Company, amb doncs un grapat d'anys a l'esquena, liderats pel pianista Pedro Ojisto, diversos compactes a la seva carrera, com el Niqueda, Ina Classical Mood, Rombo Desconocido, o aquest Kilómetro Cero que avui estem escoltat. Hi han passat grans músics, com els guitarristes David Ferraduela, Johnny Jiménez, els cantaors Miguel de la Tolea, Israel Fernández o Sandra Carrasco, i saxofonistes com Ran Filiu, Segundo Mijares o Antonio Mesa, violinistes, multiinstrumentalistes o bailadors. Amb aquest repertori que ens porten en peces com aquest Confluències, o una segona que també escoltarem d'aquest disc, d'aquest Kilómetro Cero, de Pedro Ojisto, amb Flamenco Jazz Company anomenada Very Early. Thank you. recte final del programa d'aquesta setmana, que us portem a Jazznàtics després d'aquest parell de temes que hem escoltat amb la música que ens acompanyaven, amb, com us hem dit, Pedro Augesto, de Flamenco Jazz Company. I ho fem amb un artista que ja vam escoltar l'any passat. De fet, aleshores us vàrem presentar el seu àlbum Arms Full of Roses. Doncs bé, ara mateix, So Much, el nou disc de la cantant de Montreal, nascuda allà, que ens arribava, tot i que resident a Toronto, al Canadà, Robin Hale. Aquest disc es diu així, So Much, publicat a mitjans en 2019. Escoltarem d'aquest àlbum ja per anar finalitzant un parell de bons temes. El primer, Bad You Do. Després, la versió en anglès de la Vie en Rose. Ties, the bestest ties that I adore. My darling, what they do to me. Each time I look into the wonder of those eyes of blue, something indisputably says, you're the only one for me. You know I'm hypnotized by those two eyes that have got eyes for. As lovely as can be, they speak to me in harmony. That look is so exciting. Each glance is so inviting. It's all that I can do to take my two eyes off of you. And I never thought I'd see them anywhere but in a dream. A wink, a blink, a squint, a stare is everything that I could care for. I never thought I'd see those blinkers blinking back at me. I never thought you'd have them, but you do. The sweetest lips, most tender lips that I adore. My darling, what they do to me. With every kiss such bliss, I only seem to want them more. Sounds as sweet as sugar land on every syllable I hang on. So darling, say the words and I'll be yours forevermore. No, you don't have to speak, just smile and all resistance weakens. That mouth is so exciting, that pout is so inviting. It's all that I can do to keep my two lips off of you. And I never thought I'd find two lips so heaven made for mine. A smirk, a grimace, grin, a frown, you've turned my whole world upside down. Oh, those lips I can't resist. Well, if you really must insist, I never thought you'd have them, but you do. But you do. Well, I didn't see that coming. Hit it. Most wondrous bits that I adore. My darling, what they do to me. With every touch and kiss, my wish is to surrender. Knowing each moment that I linger, wraps you tight around my finger. So darling, ask me nice, let's pay the price forevermore. Each touch and kiss, each flush and stare is more than I had dreamed to share. So snugly mine, I never thought you'd have them. Never thought you'd have them. I never thought you'd have them. Never thought you'd have them. Never thought you'd have them. But you do. Yeah, you do. You do. magic spell you cast. This is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose. Arribarem fins al final del programa després d'haver escoltat la música de Robin Hale, aquesta cantant, aquesta intèrpret canadenca, que ens ha acompanyat en la tercera part del nostre espai d'un programa que avui ens ha acompanyat amb la bona música, els bons ritmes de tres protagonistes, amb Pablo Fernández de Arrieta a la primera part i combinant a la segona amb Pedro Gesto de Flamenco Jazz Company i aquesta intèrpret. Robin Hale posa el punt i final des d'aquest So Much, aquest àlbum de 2019, amb Until Something Better Comes Along. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Fins la propera. All the glorious, wonderful things. Oh no, baby, no wedding bells or dizzy spells or unfettered romance. Can't you see the magic of the moment? The reflection in your glass, it's just a drink or two. The thought of his ear is the stubble, the embodiment of original sin. You're a cat, my dear, and you know it, but you're beautiful to behold. So in love with you, more in love than even was Narcissus. So it's wrong if we're on to the game. You'll do until something better comes along. It's not the real thing. It's not cooing coos and wooing woos and palaver romance. All the glorious, wonderful things. No, no, baby. Heaven sends her sun-drenched honeymoons with ocean views. Even though the moment's just a rental, it's a perfect rendezvous. And oh, the sight of you, if love could survive on your ego, we'd all live in peace for 10 million years. You're a cat, my dear, and you know it. but you're beautiful till you hold. So in love with your own image, more in love than even was Narcissus. So it's wrong if we're on to the game. You'll do until something better comes along. So serious, I can't decline. If you think I'm yours, dear, from this moment on, you can't tame this filly, she's way too far gone. Down payments, baby, clothes in pink and blue. Can't you see the thought of you has got me purring louder than the ceiling fan? It's time to go. So darling, try not to say too much. You might put a dent in this perfect charade. You're a cat, my dear. So beautiful to behold. So in love with your own image. It's so shiny, I can see myself in it. So what's wrong? The game you'll do until something better comes along. Coming along.